Kvaliteten stiger i vennehuset. Rare greier, ting som skjer, som i turer hvor jeg lurer. Når kommer jeg hjem til en venn igjen? Passe dose ut, passe dose inn. For folka vi kjenner, vennene vi trenger. Heten stiger i vennehuset. Rart å se deg hoppe på kun et lite vink. Vi som trodde deg så sterk, som meldte deg så fri. Vi kjenner dine evner, aner hva du har å gi. Du kunne vært mer enn en argentin. Alene virer du omkring. Etter passe dose ut, passe dose inn. For folka du kjenner, den driver. Press opp stivt til tørk i klærne. Vi tråkker uhemma og gærne. Jeg er ovenpå, jeg ser ikke hvor jeg trår. Og jeg gir da stripa, nå er jeg på bortelaget og knokler dagen lang i milligramland. Har ingen å spille med og kan ikke se mål, men blir møtt med forsvarsrekke på 100 mot 1. Åra som ryr mitt sinn, som herjer min kropp, full av dager som løpende hester uten stopp. Åra som gnager på meg med tidens tenner, maler frekkelser